In de eerste plaats bidden we voor de leiders van Israël. Zowel de geestelijke als de politieke leiders hebben onze steun nodig in gebed. En we denken vooral ook aan de regering. Ze hebben de zware taak in deze tijd om het land rechtvaardig te besturen. In het bijzonder willen we bidden voor Benjamin Netanyahu. Dat u hem in deze tijd de positie van leiderschap hebt gegeven, daarvoor danken we u. Psalm 80, vers 18 zegt: laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. En Benjamin, dat betekent ook de zoon van de rechterhand. Vorige week sprak hij de anti-BDS-beweging toe tijdens een conferentie bij de Verenigde Naties. De BDS is de boycottbeweging tegen Israël. En hij zei dat Israël sterk en welvarend is en dat de BDS-beweging daar geen verandering in kan brengen. Bijna dagelijks zijn er leiders uit allerlei landen die zaken willen doen met Israël. En handelsmissies die in de rij staan, omdat de wereld echt Israël nodig heeft. Laten we een moment bidden voor Benjamin Netanyahu en zijn ministers en ook voor de Knesset. En laten we bidden dat deze BDS-beweging, deze boycott tegen Israël, geen vrucht zal dragen. Vorige week vrijdag waren de Fransen in Parijs gastheer voor een bijeenkomst om het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen nieuw leven in te blazen. Die vergadering zal de krantenkoppen halen, maar het zal niets bereiken, omdat zowel Israël als de Palestijnse autoriteit niet zijn uitgenodigd. Ondertussen teisterden overstromingen Europa en zette Parijs onder water. Het leek wel of God het uitschreeuwde tegen deze poging om zijn land te verdelen. En daarom bidden we ook met Psalm 33, vers 10 en 11, dat er niets wezenlijks uit deze vergadering zal voortkomen. Daar staat namelijk: de Heere vernietigt de raad der heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart van generatie op generatie. Ja, Heer, en we willen u danken dat de meeste ministers van Israël verenigd zijn tegen deze poging van buitenaf om vrede op te leggen. En laat niet toe dat deze overtuiging verzwakt zal worden, wat de wereld ook zal eisen. En voor premier Netanyahu bidden we: bemoedig hem om uw woorden te gebruiken als hij deze demonische plannen tegen Israël afwijst.

De Ramadanmaand van de moslims is begin deze week begonnen. Dat betekent een hele dag vasten, zonder voedsel en zonder water en een feestmaal in de avond. In Israël en wereldwijd is dat geworden een maand van toenemende terreuraanvallen. IS die heeft al opgeroepen tot aanvallen en dan speciaal in het Westen. Maar we willen ons gebed beginnen met eerst te bidden en te danken voor al die moslims die tot Yeshua zijn gekomen. En we bidden, Heer, geef nog meer levens. Geef meer redding van Iraniërs, Egyptenaren, Syriërs, Jordaniërs, Palestijnen en zelfs wat leden van de IS misschien. Hezbollah en Al-Qaeda en Hamas. En we bidden, help de veiligheidstroepen van Israël om de taak aan te kunnen, om het land te beschermen in deze tijd van toenemende haat vanuit de geest van de islam. En in gebed willen we Psalm 83, vers 18 en 19 proclameren. Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn, tot in eeuwigheid. Laten zij rood van schaamte worden en omkomen. Dan zullen zij weten dat u, uw naam is Heere. U alleen, de Allerhoogste, bent over de hele aarde. Claude Ezaghouri is de voorganger van de Messiaanse gemeente De Morgenster in Tiberias. Jarenlang hebben ze daar in Tiberias verzet en tegenstand ervaren. Maar hij schrijft nu dat het wel lijkt of er een hele andere wind is gaan waaien. Er zijn nu vele mensen die interesse hebben in het geloof. En het lijkt wel of God vele harten heeft voorbereid. En dat betekent niet dat nu massaal grote groepen tot geloof komen. Maar de mensen staan steeds meer open voor het geloof. Hij zegt, het lijkt wel een trend, een soort nieuw fenomeen. En hij zegt, dat is zeker het resultaat van al die gebeden van de gelovigen over de hele wereld. En wat ook heel bijzonder is, is dat het relatief veel jongeren zijn die openstaan voor het evangelie van Yeshua. Laten we een moment bidden voor Claude en zijn gemeente. En voor al deze mensen die misschien voor het eerst het evangelie horen.

Hosanna, Hosanna, Hosanna, Bamromim. Ne Shomer Israel. Israël www.israelgebedsuur.nl. Het is nu 11 uur.